Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Πόσο άλλο πια να ξεθοριάσουν οι κόκκινες γραμμές? Σε λίγο δεν θα έχει μείνει ούτε κόκκινο ούτε και γραμμή με όλη αυτή την ατέρμονη διαδικασία, με τις συμφωνίες που πρέπει να κλείνουν και τις διαπραγματευόμαστε και το τελεσίγραφο σήμερα προς τον Τζακαλώτο. Και δεν πήγε χθες ο Χουλιαράκης. Βέβαια ήταν κάπου αλλού ο Χουλιαράκης και είπε αυτό το πολύ ωραίο, ότι καλύτερα χειρότερη λύση τώρα παρά καλύτερη σε 5 μήνες. Αν υπουργός το λέει αυτό, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να έρθει. Πάει όμως σήμερα ο Τζακαλώτος, ο οποίος είναι και ηγέτης αριστερός των 53, για να τα βρουν εκεί, ώστε να έχουμε τη συμφωνία, ώστε να μην ξεθοριάσουν κι άλλο οι κόκκινες γραμμές. Πολλά τα άγχη, πολλές οι δουλειές που πρέπει να κάνουμε, πολλές οι φούργες και οι έγνοιες αντίστοιχα. Το τραγούδι είναι από τη Σερβία, τα τούμπανα που ακούμε είναι βαλκανικά. Ας περιοριστούμε σε αυτά τα τούμπανα, γιατί ακούγονται και κάτι μικρότερα του πολέμου. Όχι με τις δηλώσεις που κάνουν βόλτα στην επικαιρότητα για τα Σκόπια και ότι πρέπει να μοιραστεί μεταξύ των γειτόνων, αλλά και μέσα στη Σερβία και μέσα στη Βοσνία. Αν έχετε το κουράγιο να τα παρακολουθήσετε, γίνονται δηλώσεις των αντίπαλων που υποτίθεται έχουν ενωθεί κάτω από ένα κράτος, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν ενωθεί, προσωρινά ενώθηκαν. Εν πάση περιπτώσει και εκεί είναι κάτι μέτωπα πολύ ωραία, τα οποία σιγοβράζουν μια χαρά κανονικά. Όταν κάποιος θελήσει να τα ενεργοποιήσει, είναι όλοι έτοιμοι. Όλοι έτοιμοι, έχουν πάρει θέσεις μάχης. Αλλά θα αφήσουμε αυτά. Εμείς εδώ θα περιοριστούμε στα τύμπανα, τα μουσικά από τα Βαλκάνια. Γιατί σαν σήμερα το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας κατελάμβανε, μάλλον το σώμα του συνεδρίου τον ανεδείκνυε πρόεδρο του συνασπισμού τότε, ο μικρός Αλέξης. Μια μέρα πριν είχε δώσει την τελευταία του συνέντευξη ως πολίτης στην ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια, τότε ήταν στο Sky. Και καμιά εβδομάδα μετά είχε δώσει την πρώτη του, νομίζω, τηλεοπτική συνέντευξη πάλι στον Sky. Ήταν, ναι, στο Sky ήταν, στους φακέλους τότε που υπήρχε εκεί η εκπομπή, Σοφία Παπαϊωάννου. Και τότε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε στη μετά, αφού έχει γίνει πρόεδρος, είχε δηλώσει. Έχει όμως και ένα θετικό στοιχείο, αν θέλετε. Το ότι μπαίνω σε μια θέση ευθύνης στην κεντρική πολιτική σκηνή σε νεαρή ηλικία. Έχει το θετικό ότι κάποια στιγμή σε νεαρή ηλικία επίσης θα έχω την επιλογή να ασχοληθώ με άλλα πράγματα που είναι εξίσου δημιουργικά. Νομίζω ότι όλοι οι ρόλοι και όλα τα αξιώματα έχουν και μια ημερομηνία λήξης. Έχουν και μια ημερομηνία λήξης. Έχουν και μια ημερομηνία λήξης. Και καλό είναι αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Από τότε, πριν ακόμη αναλάβει, στην έναρξη έκανε δηλώσεις για τη λήξη. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις. Κολλάει και η Γιωβάνα με τα μαραμένα και τα Γιούλια και τα Γιασεμιά. Και κυρίως μαραμένες οι ελπίδες, όλες όμως, όπως λέει το τραγούδι, δεν το λέμε εμείς. Σε εκείνη τη συνέντευξη λοιπόν την πρώτη του, που έβλεπε τη λήξη, μάλλον μίλησε για τη λήξη κάποια στιγμή, μας αποκάλυψε και θα ακούσετε τώρα την αποκάλυψη για να καταλάβετε κι εσείς πόσο κατασκευαστικός κλάδος από πότε έχει αρχίσει να χτυπιέται. Επέλεξα να μην γίνω εντός εισαγωγικών επαγγελματικός στέλεχος, δηλαδή να μην ζω από την αποζημίωση την κομματική. Δεν πήρα ποτέ κομματική αποζημίωση. Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, θα αναγκαστώ τώρα να το διακόψω βεβαίως. Αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω. Ξεκίνησα τη δουλειά μου, έχω το τεχνικό μου γραφείο, θα αναγκαστώ τώρα να το διακόψω. Αλλά εδώ και 5 χρόνια δουλεύω ως μηχανικός και από αυτά ζω. Αυτά, για να ξέρετε πώς ξεκινάνε οι άνθρωποι. Από πόσο χαμηλά μπορεί να ξεκινήσει κάποιος με το τεχνικό του γραφείο, το έκλεισε, απέλυσε τους υπαλλήλους, τα σχεδιαστήρια, όλα αυτά βέβαια έχουν μια αξία όλα αυτά, μουσιακή πια. Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε με ένα πληστηριασμό κάτι να βγάλουμε για το μνημόνιο, έστω για τα έξοδα της χώρας ή για κάποιον άλλο σοβαρό σκοπό, τόσα ιδρύματα, τόσες ανάγκες υπάρχουν. Τα έκλεισε όλα, ασχολήθηκε με την πολιτική και ποιος κέρδισε? Εμείς όλοι, οι πολιτικοί δηλαδή, κατ' επέκταση η κοινωνία. Έχασε βέβαια η οικοδομία ένα λαμπρό επιστήμονα, έναν μηχανικό που θα κοσμούσε και την επιστήμη και με τα έργα του φαντάζομαι την πόλη μας, τη χώρα μας, αλλά δεν πειράζει, με τα έργα του πάλι κοσμείται και η χώρα και η πόλη και κυρίως η Ευρώπη, μην μπούμε και όλος ο πλανήτης. Καμιά δύο-τρεις μήνες μετά από την εκλογή είχε κάνει και άλλη μια ωραία δήλωση. Δεν έχω συμβόλαιο με την καρέκλα του Προέδρου. Συμβόλαιο τιμής, όπως και εσείς, έχω με την αριστερά και τις αξίες της. Μαραμένα τα γιούλια και οι βιόλες, μαραμένα και τα γιασέμια. Και στη διαδρομή αυτή δεν πρόλαβα, σας διαβεβαιώ, να αποκτήσω σύνδρομο Προέδρου. Και εκ χαρακτήρως ούτε ποτέ πρόκειται να το αποκτήσω. Μαραμένες και ελπίδες μου όλες της καρδιάς μου τη μαύρη ερημιά. Συμβόλαιο τιμής, όπως και εσείς, έχω με την αριστερά και τις αξίες της. Αυτό. Δεν θέλει κανένα άλλο σχόλιο. Ήταν συμβόλαιο τιμής, ήταν και οι άλλοι από κάτω, κάποια κεντρική επιτροπή. Όλοι αυτοί έχουν λοιπόν συμβόλαιο τιμής με την αριστερά και τις αξίες της. Στην ίδια πρόταση και το συμβόλαιο και οι αξίες. Έχουν διπλή ανάγνωση και τα δύο. Οπότε είναι μια χρήσιμη υπενθύμηση. Γιατί σαν σήμερα, ξαναλέμε, το 2008 έγινε πρόεδρος στο περίφημο δαχτυλίδι του Αλαβάνου προς τον Αλέξη. Το συνέδριο τον ψήφισε. Ναι, 70% νομίζω είχε πάρει. Έτσι λοιπόν από τότε τον έχουμε πρόεδρο, τον καμαρώνουμε όλοι. Και ως πρωθυπουργό και των ίδιων και τις επιλογές του. Μια πολύ καλή άριστη επιλογή είναι ο Πετρόπουλος, ο υφυπουργός εργασίας. Να μην συνεχίσει ο οποίος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίασε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω, που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις. Το τερμάτισε κανονικά. Συνήθως οι υπουργοί, οι βουλευτές από το Σαμαρά, από τον Παπανδρέου, λέγανε με σταμάτησε ένα στο δρόμο και μου είπε: καλά τα πάτε, συνεχίστε. Το έχουμε ακούσει από καμιά δεκαριά από τούτους εδώ. Ο Πετρόπουλος το πήγε λίγο παραπάνω, του λένε: βάλε κι άλλα. Δεν μας φτάνουν αυτά. Θέλουμε να πληρώνουμε και άλλα. Θα το ακούσουμε στην πορεία. Γενικότερα, όποτε περπατάει στο δρόμο, όλοι έχουν καλά λόγια να του πούνε. Εξαιρείται μια στιγμή χθες που πήγαινα σε μια εκδήλωση ο Πετρόπουλος εκεί σε μια παρουσίαση και μπούκαραν μέσα τα παιδιά, η γενιά όπως. Υπογράφουν οι ίδιοι των 400 πια ευρώ. Κύριε Υφυπουργέ, εμείς είμαστε από την πρωτοβουλία 400 Generation και δεν είναι τυχαίο το όνομα, ακριβώς αυτό το νούμερο μας ενώνει, το 400 ευρώ που μας λέτε ότι πρέπει να περάσουμε το μήνα. Γιατί σε αντίθεση με όσα ωραία μας λέτε, η πραγματικότητα για εμάς αυτή είναι. Η πραγματικότητα της γενιάς μου είναι ότι η πολιτική σας και το νέο ασφαλιστικό αυτό που κάνουν είναι να μας γυρίζουν πίσω στα σπίτια των γονιών μας. Τόσα χρόνια σπουδές, τόση εξειδίκευση, τόσες ώρες δουλειάς και παραπάνω από το κανονικό και να μην μπορούμε να συντηρήσουμε ένα σπίτι. Μας στέλνουν στο εξωτερικό, νέους μετανάστες. Για εμάς δεν μας πείθουν όσο ωραία μας λέτε σήμερα εδώ. Για εμάς το νέο ασφαλιστικό και όλη η πολιτική ένα πράγμα πρέπει να γίνει. Πρέπει να ανατραπούν. Και υπάρχει κόσμο. Ακούτε την νεολαία κάτω που φωνάζει και την έχει κλειδωμένη με την αστυνομία. Και έχετε κλειδώσει την πόρτα για να μπει αυτή η νεολαία σήμερα εδώ μέσα να εκφράσει το σήμαντά τη. Και χαίρομαι πολύ για τις απόψεις που εκδηλώνετε γιατί συμφωνούμε απόλυτα. Εδώ είναι ωραίος ο Πετρόπουλος. Άλλη μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Συμφωνεί απόλυτα με τις καταγγελίες που έκανε η γενιά των 400. Παλιά είχαμε τη γενιά των 700. Ήταν κάτι απευκταίο, δεν το ήθελε κανείς. Παλεύαμε να ανέβει παραπάνω. Τώρα είναι των 400 και από ό,τι νιώθω και βλέπουμε όλα αυτά γύρω, μάλλον είναι και προνομιούχοι. Διευθυντικά στελέχη πρέπει να είναι σε λίγο. Η περίφημη γενιά των 400. Το καλό με αυτήν τη γενιά και για αυτήν τη γενιά είναι το Πετρόπουλο συμφωνεί απόλυτα με όλα όσα επισημαίνουν και από τη θέση του Υπουργού κάνει αυτά ακριβώς για να διαμαρτύρονται, κάνει ό,τι μπορεί για να διαμαρτύρονται από κάτω τα νέα παιδιά. Το ευχάριστο σε όλα αυτά και με τον Πετρόπουλο και τους Πετρόπουλους γενικότερα που τους κυνικούς αυτούς τύπους που μαζεύουν οι κυβερνήσεις και είναι ικανοί να πούν το οτιδήποτε για να μείνουν στην καρέγκλα ή για να τρολάρουν τις αγωνίες του κόσμου. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε σωθεί, όπως ο ίδιος λέει, σωθήκαμε. Επειδή συνηθίζω να περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, και μου λέγανε: σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Γιατί αυτοί δεν κατέβαλαν εισφορές, διότι το ύψος ήταν δυσθεώρητο. 700 και 800 ευρώ. Δεν κατέβαλαν εισφορές γιατί ήταν αδύνατο να τις καταβάλουν. Σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Του λένε οι άνθρωποι στο δρόμο, αν δείτε και εσείς τον Πετρόπουλο, να ξέρετε πώς ακριβώς, φαντάζομαι δεν χρειάζεται να σου το πούμε, εμείς το νιώθετε, έτσι νιώθετε, νιώθετε ότι έχετε σωθεί, θέλετε να πληρώνετε τις φορές, θέλετε να πληρώνετε και παραπάνω και όλες τις φορές, γιατί σας τα έχει ρίξει πάρα πολύ τα σχετικά ποσά, οπότε υπάρχει ένα κίνημα αύξηση των εισφορών προς τα σχετικά ταμεία. Θα το λάβει υπόψη της κυβέρνησης και φαντάζομαι, αφού το λέει ο Πετρόπουλος σε κάθε βήμα, κάποια στιγμή θα αυξήσει και τις εισφορές για να μην διαμαρτύρονται οι άνθρωποι. Ότι πληρώνουν λίγα, αφού θέλουν οι ίδιοι ως λαός να πληρώνουν περισσότερα. Η μόνη διέξοδος λογική μετά από όλα αυτά είναι ένα ποίημα του Κουράκη. Θέλω να χάσω τα χέρια μου, τα σφρένας μου, τα νεφρά μου για ένα επίδομα. Για να ζήσουν τα μάτια μου, τα σπλάχνα μου. Το δέρμα. Στην κοινωνία που φτιάξανε, καλότυχη είναι η παραπληγική. Η μεσκλήρηση κατά πλάκας, οι μεταμοσχευμένοι που δεν απολύονται. Θέλω να ζήσω. Θέλω να γίνω 67%. Θέλω να γίνω 67%. Θέλω να ζήσω. Θέλω να γίνω 67%. Ανάπηρος εννοεί, αν δεν το καταλάβατε. Είναι η ποίηση βαθιά, γιατί στέκεστε στην επιφάνεια μια ζωή. Ακούσατε νούμερα, λέτε 67%. Ο άνθρωπος εδώ το έχει πιάσει το νόημα. Και αν αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο, η ποίηση που δεν την καταλαβαίνετε. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι δεν σωζόμαστε από πουθενά. Το καταλαβαίνει πια ο καθένας. Δεν υπάρχει αυτό το μίνιμουμ που είχαμε στα παλιά τα χρόνια. Λογική. Τι είναι αυτό, άσπρο. Συμφωνούσαμε όλοι ότι είναι άσπρο χρώμα. Κόκκινο, μπλε, κίτρινο. Εδώ έχει χαθεί και αυτό με όλα αυτά που ακούς κάθε μέρα. Εμείς εδώ τα συγκεντρώνουμε. Είναι και η δουλειά μας. Πρώτοι εμείς έχουμε χτυπηθεί από αυτόν τον ιό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως σωτηρία, γιατί δεν μένει εκεί σε πέντε υπουργούς. Πάει κάτω όλο αυτό. Μέχρι τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, μια τέτοια παλαβομάρα και ένα αίτημα για 67% νομίζω είναι διάχυτο. Και αν δεν είναι ακούγοντας τον Κουράκη, ακούς τη Γεροβασίλη και σου έρχεται κανονικά. Εκείνο που βλέπω εγώ. Τι εισπράτετε εσείς από εγώ θα σας πω τι εισπράττω από την κοινωνία. Η κοινωνία. Δεν σας λέει ότι από εσάς περίμενε κάτι διαφορετικό. Και το δεν σας λέει ότι από εσάς. Φυσικά. Ως κυβέρνηση περίμενε κάτι άλλο. Φυσικά, από αυτό που ζει. Αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι το περιμένει ακόμη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το περιμένει ακόμη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το περιμένει ακόμη. Είναι κανείς άλλος που θα μας σώσει. Το περιμένει ακόμη και είμαστε εδώ για να το αποδείξουμε σύντομα. Υπάρχει δηλαδή κάποιος από την κοινωνία που συναντήθηκε με τη Γεροβασίλη και είπε στη Γεροβασίλη ότι από εσάς περιμένουμε ακόμη πάρα πολλά. Υπάρχει κάποιος, αν ακούει, 2-11-208-200, πραγματικά τον περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Επίσης, αν υπάρχει έμπορος, ελεύθερος επαγγελματίας που έχει συναντήσει τον Πετρόπουλο και του έχει πει: σωθήκαμε, τώρα θα πληρώνουμε εισφορές. Βάλε περισσότερες εισφορές, είναι πολύ λίγα και θέλω να πάρω μεγαλύτερη σύνταξη. Αν υπάρχει και τέτοιος στο κοινό, 2-11-208-200, θα θέλαμε μόνο τέτοιοι να πάρουν σήμερα. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλης εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και όπως και να έχει μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, άλλη μια 20 Φεβρουαρίου ως όριο, όπως και πριν δύο χρόνια, μάλλον θα τα έχουν βρει θεσμοί, δολοφόνοι, γκάγκστερς, Έλληνες, τρόικα, κυβέρνηση. Αν δεν τα βρούμε, θα έρθει ένα άλλο μνημόνιο, καθόλου πρωτότυπο και αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι θα τα βρούμε. Για να τα βρούμε όμως θα έρθουν μέτρα. Καινούργια μέτρα εκεί που θα τελειώναμε με τα μέτρα. Και μάλιστα θα έρθουν μέτρα όχι μόνο τώρα, για τώρα, αλλά και για μετά το 18, παρά τις αυστηρές διαβεβαιώσεις ότι φέραμε εκείνο το μνημόνιο μετά τις 17 ώρες και τον έρπη, για να μην έχουμε το 18 άλλα μέτρα. Τελικά, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, όπως λέει και ο Χουλιαράκης, τα νέα μέτρα θα έρθουν. Εξασφαλίσαμε μια συμφωνία με περιορισμούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εξασφαλίσαμε όμως μια συμφωνία που παρά τους περιορισμούς οδηγεί σε ορατή λύση. Μια συμφωνία δύσκολη αλλά υλοποιήσιμη, την οποία εφαρμόζουμε. Και τέλος αυτής της συμφωνίας, ορίζοντας αυτής της συμφωνίας, είναι το αργότερο τα μέσα του 18. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα. Η κυριαρχία της χώρας θα αποκατασταθεί. Η Επιτροπή και τα μνημόνια τελειώνουν. Καλό. Η Επιτροπή και τα μνημόνια τελειώνουν. Αλέξη. Τελείωνε, ξεκόλα. Εσείς, τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε τα αριστερό τα ρι***. Α. Μικρός είναι, θα μάθει. Παρακαλώ. Και τώρα πώς θα γράψω? Θα σου δείξω πώς θα γράψεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το δεξί είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι κάνουμε? Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Να τι κάνε... κάνουμε? Έχει άδικο ο Σόιμπλε που λέει. Έχει άδικο ο Σόιμπλε που λέει, ναι, ότι δεν έχετε κάνει μεταρρυθμίσεις. Όχι βέβαια, για να το λέει ο Λεβέντης, θέτει ερωτήματα. Αφενός τι κάνουμε, το έχει θέσει και ο Λένιν κάποτε, αλλά αυτός είναι ξεπερασμένος. Ενώ ο Λεβέντης είναι πάντα επίκαιρος. Και για να καταλήξει, αφού έθεσε το ερώτημα, στην απάντηση ότι ο Σόιμπλε δεν έχει άδικο όταν θέτει τα θέματα για τις περίφημες μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Βέτας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μας περιγράφει για τα προληπτικά φάρμακα, μνημόνια, μέτρα δηλαδή, και την αξία που έχουν όλα αυτά. Για να ξέρει ο κόσμος που το πάμε. Υπάρχει μπροστά μας μια αξιολόγηση. Πρέπει να ικανοποιηθούν τρεις για να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στον κόσμο και σε εσάς. Τρία πράγματα. Πρέπει να ικανοποιηθεί το κοινωνικό αίτημα να μην είναι βαριά τα μέτρα για τον κόσμο. Αν όποια μέτρα συμφωνήσουμε, να ξέρετε ότι θα είναι μέτρα που η κοινωνία μπορεί να τα σηκώσει. Μπράβο! Και το λέω αυτό. Και θα τα ψηφίσετε γιατί από τώρα. Θα υπάρχουν... Να σας το πω, κύριε Παπαδάκη, αφήστε με. Γιατί? Θα περάσει μέσω του κόφτη αυτό. Θα διευρυνθεί ο κόφτης, προληπτικά μέτρα θα είναι. Άρα για να τελειώσει η αξιολόγηση και η συμφωνία. Θα έρθουν κάποια μέτρα τα οποία λέτε ότι για το 19 θα... ίσως προληπτικά, ναι, στην Βουλή θα ψηφιστούν. Προληπτικά. Πάντως θα είναι μέτρα, όπως είπε ο αριστερός βουλευτής Βέτας, που η κοινωνία θα μπορεί να τα σηκώσει. Εννοεί την ελληνική και όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική κοινωνία άνετα έχει σηκώσει τόσα μέτρα και μπορεί ακόμη να σηκώσει και άλλα μέτρα, πόσο μάλλον αν είναι προληπτικά. Εδώ έχει σηκώσει τα άλλα, τα κανονικά. Δεν θα σηκώσει τα προληπτικά που έρχονται ενώ δεν θα ερχόντουσαν με τίποτα? Ερωτήματα και διαπιστώσεις από τον αριστερό βουλευτή Βέτα.

Δεν ακούγεται κακό, μην το πετάξετε, δεν ακούγεται κακό. Το μέλλον είναι προ τα εκεί κάτω, οπότε και εμείς εδώ, άλλωστε, η Κόσκοχη έρθει, κάνει τα δέοντα. Η Νέα Δημοκρατία, όταν έρθει στα πράγματα, δεν θα διώξει δημοσίους υπαλλήλους, απλά θα μειώσει το κράτος. Ποτέ δεν είπαμε τη λέξη απολύσεις. Το ρωτάω. Δεν το έχουμε πει ποτέ. Το ρωτάω. Όμως με αξιολόγηση και κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων, ναι. Δεν είπα δεν θα κάνουμε τίποτα. Με αξιολόγηση και κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων. Θα μειώσετε το κράτος. Θα μειώσουμε το κράτος. Θα κάνουμε αξιολόγηση και κινητικότητα. Βεβαίως. Θα μειώσουμε το κράτος. Αλλά δεν θα διώξουν οι υπαλλήλους. Θα είναι οι ίδιοι υπάλληλοι, αλλά θα μειωθεί το κράτος. Είναι ένα ωραίο σκηνικό όλο αυτό. Είναι μια ωραία πρόταση, πραγματικά. Και αξίζει κανείς να τη δοκιμάσει. Πώς θα μειωθεί το κράτος χωρίς να μειωθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι από αυτά τα ωραία που λέγονται στην προεκλογική περίοδο που έχει ήδη αρχίσει για να εφαρμοστούν στην μετεκλογική περίοδο. Καλησπέρα, όμορφε. Ωράκι μου. Τι σας έπιασε πάλι σήμερα και τρεπουκίζετε το ΣΥΡΙΖΑ? Συγγνώμη, είχαμε ξεχαστεί τις προηγούμενες μέρες, ναι, είσαι δίκιο. Όχι, αλλά τους θυμίζετε σήμερα πόσο ανήθικοι και απατεώνες είναι. Ο Μπαλάφας θα γίνει έξαλλος. Α, θα μας πει τραμπούκους? Ναι. Ο Μπαλάφας? Ναι. Μπράβο, γιατί είναι κάτι σήμερα που δεν είχαν γελάσει, ήταν καταθλιπτικά. Γκέι ομοφυλόφιλοι, βρε, γκέι ομοφυλόφιλοι. Τι σε νοιάζει, μωρή, εσύ πονάς? Αυτός που έβγαλε τσολιάς χθες στην τηλεοπτική και ήταν υπέρ του ευρώ, ήταν αντιπροσωπευτικό δείγμα των ανθρώπων που συνάντησε? Πες μας τώρα ότι εκτός όπως εξιστήσει ο τσολιάς, δευτερευλώνει και δημοσκοπήσεις. Πες το μου κι αυτό. Σοβαρά σε ρωτάω. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους, όπως κάθε δημοσκόπηση. Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Και οι τάδες τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι και η δραχμή δεν πήγε κακά. Δηλαδή σε ένα πλαστό ερώτημα διαλέξανε και τις δύο απαντήσεις. Είναι όσο πλαστό βέβαια είναι και τα άλλα που τους θέτουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δηλαδή είναι σαν λες σκατά ή σκατά. Σκατά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά σκατά καλύτερα. Παράδειγμα. Τώρα τραβηγμένο. Είναι και μεσημέρι, κάποιοι τρώτε. Θα το φέρω γιατί μπορεί να θεωρηθεί σεξιστικό εναντίον των κοπρολάγρων φίλων μας. Σανό ή σανό. Περίμενε, δεν είναι σωστό. Είναι κατά το ζώο. Όχι, θα μας κυνηγήσουν οι εταιρείες ή άλλες. Γιατί κορυδεύεις τα λογάκια. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τελικά. Ή τουλάχιστον μπορούμε να πούμε τα χειρότερα με ευγενικό τρόπο. Εκεί περνάνε όλα. Συγγνώμη, μπορώ να σας πιάσω το μουνί? Βεβαίως, πιάστε το. Εκεί δεν είναι σεξιστικό, είναι άλλο. Κατάλαβες, γιατί είχες ευγένεια. Ναι. Φιλόφιλοι, βρε, γκέι, ντροπή σα, δεν έχω καμία δουλειά μαζί σα. Δεν είμαστε και τα δύο, να ξέρει. Δεν είμαστε και τα δύο. Κόκκινοι φασίστες. Με τόσο χρέος στον ΕΦΚΑ και στην εφορία, γκέι δεν είμαστε. Γκέι, ομοφιλόφιλοι. Δεν είμαστε, Λιτσανόπους του κερατά είμαστε. Έβλεπες το Σιμίτι παλιά, το Βενιζέλο, είχαν έτσι τα μάτια τους μια πονηριά, μια λαμογιά. Έβλεπες τώρα αυτούς που έχουμε εδώ πέρα, δηλαδή βλέπεις τον Κυριάκο, τον Τσίπρα. Αρνιά τελείως. Τι μάτια είναι αυτά, Αγελάδας τελείως. Αυτή είναι η εξέλιξη της ιστορίας. Ότι βλέπεις τον Κυριάκο που έχει το βλέμμα της Αγελάδας στο απλανές. Η πονηριά ισχύει, απλά δεν καθρεφτίζεται πλέον στο βλέμμα. Τι είναι η μεγαλύτερη πονηριά? Το πιο πούστο της περίοδου είναι αυτό. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Γιωργάκη. Ότι είναι χαζό ο Γιωργάκης, τάχα μου. Και ότι όλα αυτά τα κάνει από χαζομάρα. Δεν είχε δολιότητα ο Γιώργος. Έτσι πάει και για τον Κυριάκο τώρα, ότι είναι ζαβό. Αυτό. Κατά τα άλλα δεν ήξερε. Έχει αθώο βλέμμα. Δεν το βλέπεις. Χωράει πονηριά στον Κυριάκο? Όχι, κάθε Σαββατοκύριακο με τον Χριστοφοράκο. Ποια πονηριά? Τον κύριο Καχανίων τον έκανα από αθωότητα, όχι από πονηριά. Γιατί έχει έξοδα. Μια μεγάλη εφημερίδα πάντα έχει. Έλα, γεια. Χάρηκα που σ' άκουσα. Κι εγώ, γεια. Μωρό μου. Ναι. Δε φασίστες, Εβραίοι. Μωρή Λουκά. Ελένη μου. Ελένη μου, σε ήθελα. Ελένη! Ναι. Καταρχήν ακούγε σαν τον Αμβρόσιο, μου ήρθε ένα Σεμετούλη, τέλος πάντων. Σαν τον Σεραφείμ, μπερδεύτηκα, τους μπερδεύω αυτούς. Σε ήθελα από χθες στο Σύνταγμα, σε έψαχνα. Εγώ είμαι συνέχεια στο Σύνταγμα. Πού ήσουν, μωρή, σε έψαχνα, ήθελα να με καταγγείλεις. Έχουν βγει διάφορες νεολουκάδες εδώ πέρα, καταγγέλνουν. Πώς καταγγέλνεις εσύ τι καταγγέλνεις? Τους σατανιστές, τους αντιχριστιανούς κτλ. Αυτούς, εμάς, ναι. Δεν τρέπεσαι να βρεις τους δεσποτάδες, ρε. Ήθελα να με καταγγείλεις για σεξισμό. Γιατί με καταγγέλνουν κάτι άλλες λουκάδες. Για σεξισμό ήθελα κι εσύ. Η γνήσια, όχι τώρα η Ντεμέκ. Τι λες, μωρέ, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σε αντίθεση με. Άρα τι κάνουν? Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Να τι κάνουμε? Έχει άδικο ο Σόιμπλε που λέει. Έχει άδικο ο Σόιμπλε που λέει, ναι, ότι δεν έχετε κάνει μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Ο Βασίλης Λεβέντης. Ακολουθεί άλλο ένα ηχητικό του Βασιλείου Λεβέντη. Ο Βασίλης Λεβέντης, θα ακούσετε τώρα, λέει ότι θα τον, θα καταλάβετε ποιον, θα τον ψηφίσει. Ενώ το σωστό είναι, εμείς το λέμε, ότι εκεί θα πάμε. Κύριε Πρόεδρε, ναι, εσείς κρατάτε ίσες αποστάσεις. Εμείς έχουμε πει ότι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς και ο διάολος να έρθει τα 9 σημεία να τα εφαρμόσει. Εμείς ψηφίζουμε χωρίς να ζητάμε ούτε υπουργείο ούτε τίποτε. Ψηφίζουμε και ο διάολος να είναι πρωθυπουργός. Αυτό είναι. Ο Βασίλης Λεβέντης λέει ότι θα τον ψηφίσει, ενώ κανονικά ξέρουμε όλοι ότι θα πάμε, εκεί θα πάμε. Ανακοίνωση για μια εκδήλωση που γίνεται αύριο στα δυτικά μας, την έστειλαν τώρα εδώ τα παιδιά. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνω, δεν θα πεθάνει μόνο στις Τσακισέτων. Μια ιστορική διαδρομή στο τότε και τώρα, με κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες και τραγούδια. Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Ηλίου, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, αύριο δηλαδή, στις 7, θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο Ήλιον. Συμμετέχει το Μουσικό Σύνολο Ρώμιο Σίνι, αύριο λοιπόν 7 η ώρα στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Σήμερα επίσης είναι άλλη μια επέτειος. Σαν σήμερα το 1898 στη Γερμανική Αυτοκρατορία τότε γεννήθηκε ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Οπότε νομίζω κολλάει μια χαρά με την εκδήλωση των παιδιών εκεί στα δυτικά. Κάπως έτσι τα είδαμε και σήμερα και όλη τη βδομάδα βεβαίως. Ακολουθούν οι παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και στις 3.30 παίρνει τη σκυτάλη η Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πέθανε εσύ ο Λουκιανός, ναι, την Παρασκευή, το Γιουπιγιάγια. Γιουπιγιάγια, ήθελες να σου βάλω αν κοιμηθώ νωρίς με τα ημισκούμπρια που ήταν ωραίο. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά. Το Γιουπιγιάγια είναι και μικρό, δεν φτάνει για ολόκληρες αφιερώσεις, θα βάλω λίγο. Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς, τώρα έχουν εγκλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς. Τώρα έχουν εγκλεζάκια με κοντά παντελονάκια και από πίσω ένα σύνταγμα Ινδούς. Γαλλικά μοναμούρ, τα γαλλικά του Αποστόλη θέλω την Παρασκευή. Αλλιώς αν φάντε λα πιπέ πιπέ. Φιλιά. Για την Παρασκευή θέλω αφιέρωση όλα τα γαλλικά σου. Νόρια ντεριάν. Τα μπράβο, μπράβο. Νόν ζενερέγκρε ντεριάν. Έτσι, έτσι, έτσι. Λίγα και καλά. Έτσι, έτσι, Παρίσι. Να μυρίσει λίγο σκάνδαλο η εκπομπή να γουστάρουμε, λίγο Τσίπρα, λίγο Κυριάκο. Ναι. Bonjour. Πώς? Bonjour. Bonjour. Αλλά μουσιόν αβεκ μουσιόν εντί. Αβεκ τι? You speak in English. No speak French. French no speak. French non. Non. Non. Non. Rien de rien. Non. Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Non. Ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Μόνο αυτό από γαλλικά, φαρσί, όπως καταλαβαίνεις. Soccer team. Ξέρω και λαβή ανδρός, if you want. Oh, il me prend dans ses bras. Non. Il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Non. Ναι, καλημέρα σας. Σας παίρνω από τη Γαλλία. Ήθελα να πώς μπορώ να σας δω από το ίντερνετ. Parlez-vous français? Oui, très bien. Et vous? Πανικός γίνεται. Excusez-moi. Qui est à l'appareil? Hein? Je suis Sophie. Sophie, oh, je m'appelle Jenny Botti. Αποστόλη, μπορείς να μου το ξέρω ότι είσαστε με τον κύριο Καλαμούκη. Θέλω να σας πω πώς μπορώ να... Très bien, monsieur Καλαμούκη. Dites-moi comment je peux vous atteindre par la France. Par la France, bon, bon, Francis. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Αυτά, πέντε, αλλά καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Το τραγούδι που είπε στο επεισόδιο για τα δύο χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσολιάς το πρωθυπουργό Αλέξη. Α, το πρωθυπουργό σημαίνει φως. Ναι, αυτό. Αδιάβαστη τελείως. Τέλος πάντων, έλεγε. Εντάξει, έλεγε. Πρωθυπουργός σημαίνει φως. Στο ξεφωτό είναι τρελός. Θα υπογράψεις μια, θα κλάψω δυο. Θα παίξω μια, θα υπογράψεις δυο.